الباب الثمانون ومئتان باب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام إلا لبدعة في المهجور أو تظاهر بفسق أو نحو ذلك مسلمانوں کے آپس میں تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھنے کے حرام ہونے کا بیان البتہ بدعتی شخص سے یا علانیہ فسق و فجور کے مرتکب وغیرہ سے ترک تعلق جائز ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن تو بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے دو لڑے ہوئے بھائیوں میں صلح کرا دو۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ نیز اللہ تعالی نے فرمایا گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث۔ متفق عليه۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے سے تعلقات منقطع نہ کرو، نہ ایک دوسرے سے منہ موڑو یعنی پیٹھ دکھاؤ، نہ ایک دوسرے سے بغض رکھو، نہ آپس میں حسد کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال بند رکھے۔ بخاری و مسلم۔ وعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ متفق عليه۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تین راتوں سے زیادہ تعلق منقطع رکھے، دونوں کا آمنا سامنا ہو تو یہ اس سے اور وہ اس سے منہ پھیر لے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے۔ بخاری و مسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعرض الاعمال فی کل اثنین وخمیس فیغفر اللہ لکل امرئ لا یشرک باللہ شیئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا۔ رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالی ہر اس شخص کے گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو، تو اللہ تعالی فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ مسلم۔ وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد يئس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، رواه مسلم. التحريش الافساد وتغيير قلوبهم وتقاطعهم. حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، شیطان یقیناً اس بات سے مایوس ہو گیا ہے کہ نمازی جزیرہ عرب میں اس کی عبادت کریں گے، مگر ان کے درمیان فساد ڈالنے میں وہ کامیاب رہے گا. مسلم. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار، رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی سے تعلق منقطع رکھے، چنانچہ جو شخص تین دن سے اوپر تعلق منقطع کیے رکھے گا اور اسی حالت میں اسے موت آ گئی تو وہ جہنم میں جائے گا. اسے ابو داؤد نے ایسی سند کے ساتھ روایت کیا ہے جو بخاری کی شرط پر ہے. وعن ابی خراش حدرد بن ابی حدرد الاسلمی ويقال السلمی الصحابی رضی اللہ عنہ انه سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم يقول من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، رواه أبو داود بإسناد صحيح. حضرت أبو خراش حضرت بن أبي حضرت أسلمي اور بعض کے نزدیک سلمی صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے ایک سال تک تعلق منقطع رکھے گا تو اس کا یہ عمل اس کا خون بہانے کے برابر ہے. اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه وليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة، رواه أبو داود بإسناد حسن. قال أبو داود إذا كانت الهجرة لله تعالى فليس من هذا في شيء. حضرت أبو هريرة رضي الله عنه سے روایت ہے، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا، کسی مؤمن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مؤمن سے تین دن سے اوپر تعلق منقطع کیے رکھے، چنانچہ اگر اسی حالت میں تین دن گزر جائیں تو چاہیے کہ اس سے ملاقات کر کے اسے سلام کرے، اگر اس نے سلام کا جواب دے دیا تو دونوں ثواب میں شریک ہو گئے، اور اگر اس نے کشیدگی کو برقرار رکھتے ہوئے سلام کا جواب نہ دیا تو وہ گناہگار ہوا اور سلام کرنے والا ترک کے تعلق کے گناہ سے نکل گیا. اسے امام ابو داؤد نے حسن سند سے روایت کیا ہے. نیز انہوں نے فرمایا، اگر ترک تعلق اللہ کے لیے ہو تو پھر اس میں کوئی گناہ نہیں.